Dla jednych jestem owal, dla innych jestem bliższy. Grubis chcą mnie poznać, hejterzy chcą mnie zniszczyć. Dzieciaki chcą to kupić, krytycy chcą to sprawdzić. Poznański dealer rapu, splątany w szponach rap gry. Epizod czwarty, wielu chce sprawdzić mój portfel, a wielu już wie lepiej, w co owal rzuca forsę. Jest paru takich, co wiem już o nich wszystko i pewnie niewielu takich, z którymi wiąże przyszłość. Mam trochę marzeń w sobie, jak każdy chłopak, i plan do trzydziestki, nie mieszkać w blokach, na pierwszym miejscu serce. Tak było zawsze, ciągle marzę o tym samym, w ładniejszej paczce. Wiem, że stać mi na to i że chyba warto zrobić wiele, bo tak niewielu ludzi w Polsce ma to. Chcę wygrać swoje życie i dać sobie szansę, choć niektórzy przegrywają już na starcie. Choć niektórzy przegrywają już na starcie. Parę złotych, nie tylko być. Cały czas pamiętam o tym, choć bywam zły. Kiedy nagle nie mam floty, nie jestem z tych, którzy myślą tylko o tym. Chcę tylko żyć, puste parę złotych, nie tylko być. Cały czas pamiętam o tym, choć bywam zły. Kiedy nagle nie mam floty, nie jestem z tych, którzy myślą tylko o tym. Tak właściwie, to mógłbym w sumie przestać myśleć. W końcu mam swoje mieszkanie plus rapowy biznes. Wielu kumpli w moim wieku nadal mieszka z mamą. To normalne, niektórzy pewnie tam zostaną. Co niektórzy wybiorą etat, dla nich to meta. Kończą wyścig, ostatni raz spakują plecak. Opuszczą gniazdo, czasem trzeba zmienić miasto. Jest trochę gorzej, gdy trzeba zmienić państwo. Tu trzeba myśleć, jak zdobyć drugi tysiąc. Każdy by chciał, wielu podda się przed misją. Dobrze, że jest świadomość, to chyba ważne. Trudno mieć dochody grając w undergroundzie. Rap to życie, mam już swój plan na przyszłość. Na pewno nie zobaczysz mnie z browarem pod bistro, wiesz. Chcę tylko żyć i niech bije moje serce. Chcę tylko żyć i czuć, że jestem. Chcę tylko żyć i czuć, że jestem. Chcę tylko żyć, plus te parę złotych, nie tylko być. Cały czas pamiętam o tym, choć bywam zły. Kiedy nagle nie mam floty, nie jestem z tych, którzy myślą tylko o tym. Chcę tylko żyć, plus te parę złotych, nie tylko być. Cały czas pamiętam o tym, choć bywam zły. Kiedy nagle nie mam floty, nie jestem z tych, którzy myślą tylko o tym. Chcę tylko żyć, plus te parę złotych.